پردی واچی اور تاسو پیغمبر نخی حجابن پردا مستورا ساترا. نو پیغمبر چکل بیان بکاو نو دا کافران نو با اللہ اخپل پیغمبر پٹ ساتے چھ پیغمبر تسو ازیت اور تکلیف ورنکی. بلا مانا حجابن پردا مستورا پنا کرشوی دستر گنا اے مستورن عن الاعیون اگر پنا دستر گنا دا پردشتے خطا تخکاری و جالنا علا قلوبین امن گردول دی پزن دی باندی اکنتن پر دی دا کفار این یفقوت دی پونشی و فی آزان وقرا او گنو کی دی بوجا کنوالی او کلا چی بیانی طلب اقبل پا حوالی دا قرآن سرا وادو پا یووالی ٹیک شوا ذکر کہے در اپا قرآن وادو پا یووالی سرا اے پا توحید سرا واللہ والا ادبار نفورا اوری پشاگانو نفرت کا ان کی مسئلہ دی توحید پہ بدل گئی چتو اسی بخیر ناس دی وچ توحید دی شروع کا واللہ علا ادبار نفورا بیا بتختی نام عالم بما استمیو نبی اللہ منگا پوئیگو بما پاغ غرز دو دی غوک کیرا بما پاغ غرز دو دی یستمیو نبی چھ غوک ایک دی دوی قرآن تا پاغی غرز یاسا منگا پوئیگو خب پوئیگو بما پاغ غرز یستمیو نبی چھ دا کفار غوک ایک دی قرآن تا پاغی غرز استمیو از یستمیو نیلے کا کرا چھ غوک ایک دی تا تا و از هم نجوا او کلا چھ دی پٹی جرگی کیستا خلاف اذ یقول الظالمون فدغ وقت وی ظالمان ان تتبعونا تاسو تابدار نکوئے الا رجلا مسحورا مگر داس شری چھ دوکا کرے شوی دے مسحورا دوکا کرے شوی دے یا مانا مسحورا جادو کرے شوی خدا اگر جادو دے چاگیتا زوی زوال عقل بانی دلالت کی مسحورا جادو کرے شوی بے عقل شوی در یعظم اللہ او دین از سوک دا استدلال نکی چپا پیغمبر جادو نو شوی زکر که تیر جادو شوی وی دا کافر دا خبر بیا یقینی شوا کنا دا غصورت مکی ری او حضرت بانی که جادو شو پا مدینه مدنی زندگی که شو دا کس بے محض دے دا کافر طرف نا زکر چی صورت مکی دے دا مکی زمانی خبر دا مسعورا بلا مانا بل مسعور آغا چاہتا ہوئی چغسوی زائل العقل وی خود پیغمبر علیہ السلام مان کم سیت چشو اغیسر زوال دا عقل نو شوی عقل کامل وو دینی سو نقصان نور آغلے صرف جسمانی طور سرا جسم کے اعضاؤ کے فتور اور سستی راغلے اور اگر مرض پیسیت باندھے ہو دے ما خبر دانا چھے انت تبیونا اللہ رجل مسحورا قرطبید ابو عبیدن نقل کی مسحورا محتاج خوڑلو سکلو تا دیکھو خوڑلو سکلو تا محتاج دے تاسو دی پسی خبر اکوا دی منے دیکھو مسحورا مسحور دے سمانا دیکھو خوراک تا محتاج دے اور چھے کم سڑے خوراک تا محتاجی اور اگر سنگا جوڑ شا پیغمبر سنگتا نہ جوڑ شا علامہ قرطبی سے دغست لکھی قال مجاہد مسحورا مخدوعا دوکا کرے شوی وقال ابو عبیدہ مسحورا معناہو ان لو سحرا ارئتن فو لا یستغنی عن الطعام والشراب فو مثلکم ولیس بملک سمانا دے خوراک تا محتاج دے مسحورا خوراک تا محتاج دے مصر ستا دے تم ڈوڑے خوری ابس کی دیم ڈوڑے ابس خوری اور ڈوڑے خوری ابس کی سنگا رسول چا رسول کو ملک بکارو انظر و گورا کیف دربو لک الامثال سنگا بیانی دیو تالے مثالونا فضلو نکم راشل فلاستیون سبیلا طاقت نلری دوی سبیلا دا تدبیر سبیلا تدبیر کم تدبیر دا منع کولو دا خلقو دا تانا لکا قرطبیل کی حیلتن فی صد الناس عنکا دوی دا تانا خلق لرکولنش وقالوا ویدوین ایدا کننا عظام و رفاتا رد پا منکرون دا قیامت ویدوین آیا کل چشو منگاڈو کی و رفاتا ریزا ریزا اینا لما بوسونا خلقا جدیدا اے پورتا بکر شو منگا پا پیداش نوی کی قل او ویدویتا کونو حجارا دا کونو دلتا لو شرطی مقدر کا او دا کلام شرطی شی قل او ویدویتا کونو اے لو کنتم از قرطبی ویدویتا کچری ایتاسو کچری شیطاسو حجارتن گٹی او حدیدن یا اسپنی او خلقن یا یو مخلوق مما اغا یکبرو فی صدورکم یکبرو چاہ غٹ اخکاری لوی اخکاری فی صدورکم ستاسو پسنو کی لکا فولاد لکا سٹیل تیشوا نهم بد اللہ پاسی فسیقولونا ندی ویبا من یویدونا بیابا منگل سوگ دا قبر نا پاسی تو آیا اللذی فترکم اول مرہ حق ذات پر پاسی چا پیدا کریے پاول زل نفس ینغزونا الیک رؤوسهم بیابدی خوزی تاتا سرنا استہزان و تعجبن خوزی بسر تعجبن خا خا دسیا و یقولونا اویبا متاہو نبیاب کلی دا وقت پاسی دو قویا اوی وقت آسان یکون قریبا یقین دے یقینی دا چھ دا وقت نیز دے دے نیز دی راتن کے دے کلا یوم یدو کم کلا چھ والا آوازو کی تاستا یعنی بلنبو کس تاستا فتستا جیبونا بحمدی بیا بتاسو اجابتو قید اللہ پاک بحمدی اے پا دا سی حال کی چھ مطلب بس بے پا صفتنو دا اللہ سرا یدو کم کلا چھ آگا ابلی تاسو لنا اے مانا امرو کس تاسو تا پا پاسولو بس فورن بتاسو دائی خکم منلی اغم مطلب بسم بالحمد واتا زنونا او یقین باو کہ تاسو چلا بستم اللہ قلیلا جن وے وقت نیتر کرے تاسو بو دنیا کی اللہ قلیلا منگر لگ تاسو بیاو چو خو دنیا کی خو منگ دیر لگ پاتی شیو طریقہ تبلیغ وائی دویتا قل عبادی وائی زمادی مخلوقتا یقول اللتی یعصنو وائی دیا خبرا چرا خستوی خلق توائی خستا خبرا خستا صدا اللہ مقل تو بیوی اے من کلمت التوحید اے من کلمت التوحید والاقرار بالنبوہ وائی آ خبرا چی خستا دا چی کلمت التوحید دا واقرار بالنبوتی اور اقرار دے پا نبوت پیغمبر علیہ السلام داد توحید مسئلہ بیان ہوا سنت مسئلہ بیان ہوا دا خستہ خبری دی لے جا خستہ ولی ان شیطانا زکا شیطان چھ دے ینزغو بینہم پاراول کئی کو میند دی خلقو کی ینزغو پاراول از بیزاوی ینزغو پاراول کئی دے بینہم پی میند دی خلقو کی پاراول پاراول پی نکا پاراول کئی پو میں دخل کو کی چکل تو مسئلہ بیانے توحید شیطان مخالفین پاری ہوئے ورطا سوئے سوئے ورطا سوئے اس استعالی جلگ سختی بیا خو بس کے نوری مسئلی کرد نگی تاوی کنزل سلکے دا خلا خود سما خود دا سکے جنگ بجور شی لہذا مسئلہ خطیت خو پخیل لہجی سرا جگہ چی شیطان پاراول کی دانو چی خلق در پسی او پاری اور اگر نزا شروع کی او مسئلہ در نپاتشی این شیطانا کان لی انسان بشکا شیطان دل پاد انسان ادو مبینا دشمن اخکارا ربکم عالم بکم رب ستاسو پودی پہال ستاسو کی خوخینو این یشا کی غواری یرحمکم رحمبو کی پتاسو باندی پا توفیق ورکولو ایمان تا وین یشا یعذبکم او کرا دو کنو سزا بدل در کی کہ دغا صفاتش پہ گمراہ ہے وما ارسلنا کالیم وکیلا خطاب پر بسوئے پیغمبر علیہ السلام او نیلے گلے منگ تپدیزی موار و ربک عالم عرب ستا پودے پہال داغا چا فی السماواتی چی پسمان نکیلی والارض پزمکا پنور باندی اچت کری بھی مرتبی واتینا داود زبورا امنگور کرو داود علیہ السلام لزبور ٹھیک دا مخی ماسل ناسرا دا پیغمبر علیہ السلام در رسالت ذکرو شا آگی سر مناسبو چی دا انبیاؤ ذکر شوے او دی انبیاؤ پا درجاتو بیان شوے نو بیان خوش فضلنا درجہ ورکر جا منگا بعض نبیانو تا پا نورو باندی یو نبیل پا بل باندی فوقیتی رتبی حاصل دے تفاوت فی درجات واتینا داود زبورا امنگور کرے داود زبورا دے سمتا تخصیص دا داود او بیا تخصیص پا انبیاؤ کی دا داود او پا کتابون کی دا زبورا دا تخصیص والی ہوشا او پا دے کسا نکتہ دا قاضی بیزاوی او تفسیر بحر محیط آئی ذکر کئی دا زکا چھ پا زبور کے دا مسئلہ لکل شیوا چھ ان محمدن خاتم الانبیاء ان محمدن خاتم الانبیاء و ان امته خیر الامم تیشوا زبور کے دا لکلو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء دے او امت محمد علیہ السلام و طول امتنو کی افضل دے یا زبور کی دالی کلو او گر سورت مؤمنون دغا سورت انبیاء گرا 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او منگا لکھ کرو پا زبور کے مِن بَعْدِ ذِكْر پس نَسِيَتْنَا سَ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ او صالحون مراد صحابہ اکرام دی دلتا ورسی دو میں انشاءاللہ بیادت حوالہ درکم انبیاء اکرام او صحابہ دی زبور ذکر ذکر کا چھ زبور کے دا پیغمبر علیہ السلام او دا آخری امت دا صفت ذکرو یارسوہا عبادی الصالحون دا پا کلی کلو زبور ذکر ذکر کا چھ ان محمدن خاتم الانبیاء و ان امتہو خیر الامم دا پا کلی کلو دیمہ نکتہ داود علیہ السلام ذکر قرآن پاک تصریح سرولیو کا اشارہ دا چھ آتینا داود زبورا مانا داود علیہ السلام تا مرتبہ ملا سے ہوا خدا مرتبہ دا داود دا پا اعتباد نبوت و کتاب ہوا نہ پا اعتباد سلطنت داود کو پیغمبر ہو داود بادشاہ ہو سوکھ داؤ نہ ہوئی داود مرتبہ پہنچی دب سلطنت اور دبا سے ہوا نانا داود با مرتبہ رتبہ دا لوجدا نبوت نہ ہوا اور لوجدا کتاب نہ ہوا لاب سلطنت قرد اللذین آزام تم من دونی سبحان اللہ تمام مفسرین شاہ سے بیزاوی سے اور دیر حضرات لکی چدا آیتا پا حق دا عباد اللہ صالحین لکی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اور ملائک قلو آیتا قرد اللذین آزام تم را مدد کیا گا چاہ درا چتا سے گمان کوئے من دونی بغیر اللہ نا قرطبی اے عیسیٰ و عزیر والملائکہ الجن اگر جنات ملائک عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دانے کان خلق را مدد کے فلا یملکونا کشف الضر اگر اختیار نہ لری لرکول دا ضرر دا تا سنا تا نہ ضرر نشی لرکولے ولا تحویلا او نہ تبدیلی کشف ضر او تحویل کے سفر دے بعض علماء کشف ضر آگا چیز سڑی کی مرض حلول شیوی مرض پہ داخل شا مرض پہ راغ کشف ضروری رفع دا مرض دوی مرض راشی لرکول نشی یو تحویلا اراول بیماری در باندی را روان وا او دوی واری دام طاقت نشتا دے دیمتو جی قاضی بیزاوی لکی کشف ضروری لرکول دا تکلیف دا تانا ولا تحویلا او نہ طاقت نہ لری اڑاولو دا مصیبت پچا باندھے تحویل چتا نے اچت کی اور بل مبتلا کی دانش کو لدری حل خوئی چی اولیاء گفت کی جو ہر سب گرون آلوزی او دا سکی گی او آغا سکی گی لا تحویلا اے پچابان مرض نشی راوستے از قاضی بیزاوی تو گورا بیا بلا ترجمہ کرتا بھی کی ولا تحویلا انا تبدیلی اغا سبے لکہ دا فقر نا مالداری شوا او صحت نا مرض شا دا سنشی کولے ولائکا مبتدا خا او دا یبتغون خبر دے او یدون نرس مفول مقدر کا اولائکا دانے کانا اللذین اغا کسانا یدونا اے یدونا ہم یدونا چرا بلی دا مشرکین غیلرا یبتغون الارب المسیلہ خبر دا تالاش کئی لطی رب اقبلت وسیلہ رب وسیلہ ستوئی مانا رب الوسیلہ رب اقبلت حاجت اے دیخو اقبل حاجت رب تپیش کئی یو الوسیلتا القربتو اللہ تا غواری حاصل قربت نزدیکت تیشو الوسیلہ القربتو بالآمال صالحہ از خطیب شربین سراج المنیر ایم اقربو چکم یو دودینا قریب وسیلی والد اللہ تا ویجون رحمتو ادیو میں ساتید اللہ در رحمت ویخافون عذابہو ادو یریگی در اللہ در عذابنا فشاند یرد عام خلقو تجی چاہتر آمدت شوائے ایخو یبتغون الی رب الوسیلہ ایخو پنیک آمال وقت دی زان اللہ تا پنیک آمال نزدے کئی تا نغی سے خبر بلغی در اللہ در رحمت امیدنو کی دی اد اللہ در عذاب یریگی لکچت یریگی اولا کچا ہم خلق یری گی او داغ در دری درجی دی دا عبادت خوف کامل امید کامل محبت کامل ایم اقربو محبت ویرجونا امید یخافونا خوف ان عذاب ربکا بشک عذاب در رب ساتھ چلے کان محضورا دے شید یری دلو محضورا یری س کان دے محضورا چیرت کے دیشی دا سی محضورا چیرت کے دیشی او مدار کوئی بی این یحضرا ٹھیک شوان بی این یحضرا چی او یری گی کل آہد من ملک مقرب و نبی مرسل فضلا انا غیرہی دا سی عذاب دے چیرت کے دیشی انبیاء تیریگی ملائک تیریگی تیشوا تمام کائنات تیریگی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ بَيَان دَ وُقُودَ عَذَاب پس تا تحذیر نا اول آیت کی تحذیر من العذاب ہو پا دی آیت کی بیان دا وقوی عذاب دے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او ندی آل دا کلونا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ ندی یو آل دا کلونا اِلَّا نَحْنُ مُولِكُوهَا مگر من یو علاقہ ان کی اغیل را مقید قیامتنا او معذبوها یا عذاب ان کی من اغیل را عذابا شدیدا سخت عذاب کان ذالک ددا خبر اپ کتاب کی لوح محفوظ کی مستورا لکل شوی سمانا دنیا کی جو سمر بستیانی دی اللہ وی حری او کلی چدی خام خام دغی علاقہ ان کیو دا قیامتنا مقی یا عذاب ان کیو خام خو پی عذاب رازی یا بے خام خالاتو داغ کے لیے دی چکم دا شرک پہ بیمارے کے مبتلا ہو اور دا سکلے نہ دے چلا بے شرک نہ کی ما من بلدتن الا ولہا الہ معلوم ما من بلدتن الا ولہا آلہ تم معلوم نشتے او کلے مگر ویلی پارا داغی آگ آل کے لیے پارا آلہ معلوم ہر کلو والو زان زان یون یو بابا جو کرے اگئی حاجت روا دے اور شیخ القرآن بھی حاجت روا جو کرے دے اور بیا ہوئی چمنگا دفلان کی دا پنج لان دیو اوئی چمنگا دفلان کی دا ہمسا لان دیو اوئی چمنگ دفلان کی دلمنی لان دیو شیخ القرآن بھی کہنا ہر یو کلے ہوئی ہر یو کلی والو زان لیو الہ جور کرے دے او بیا زان داگی دا پنج لاندی کرے دے یا دا لمن لاندی کرے دے یا دا امسا لاندی کرے دے او دا پنج لاندی ام تا تو معلوم دے چسی امسا دا لاندی معلوم دے او دا لمن لاندی ہو خود معلوم دے اصل دا عبارت دا عبدالقادر جیلانی سے ہم لکھے رہے شاہ عبدالقادر جیلانی سے نا شاہ عبدالقادر سے اور دا عبارت نوٹ کا زان سرا یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں داخل کے منگ دیوبند یعنی ادا دیوبند لوئی مشہور عالم دے اور دل نم نہ منی پتہ ہے سم وچ دے بندے نے خود ایک بندے دے بندے مزیم الحمدللہ ادا دے بندے آنا تفسیر ماں سے کپڑوں دے دے گورا یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں منگ جائے رعیت کی دلخت لاندی ہوں منگ جائے پناہ کی دلمن لاندی ہوں سو وقت آنے پر کوئی نہیں پناہ دے سکتا سو وقت آنے پر کوئی بھی نہیں پناہ دے سکتا تفسیر موضح القرآن شاہ صاحب کتاب دے سبحان اللہ ترجمہ دا شاہ رفیع الدین دہلوی حاشیہ دا شاہ عبد القادر دہلوی وما منانا ان نفسر بالآیات دے دینا دین باب شروع کی گئے اور سبب دا عذاب سشرے انکار دا معجزات اللہ نا اگر معجزے چ اللہ انبیاء لور کرے خلق داغین انکار کا دا انکار سبب دا عذاب دے وما منانا مانا وما منانا اور نیو من کری منگا انرسل بالآیات چمنگر آلے گلو کو پایا تنو باندے اللہ مگر دے خبر من کریو سا ان کذبا بالاولونا چھ نسبت تا درو کر دوی تا پخانو نسبت تا درو کر او خلقو اونا من لی نمنگا موجزات راوڑل بس کر واتینا سمودا اس نمونا اے منگ نیو من کری دل رالے گلو داتنو نا مگر تکذیب درم بنو اے اسو گورا قوم صالح تا سنگ نمونا موجزہ میں ورکرا دا اخی فظلمو بہا تیشو کانا واتینا سمودا ناکا منگور کروا سمودیانو تا اخا مبصرتن دے سمانا یا خواہ آیتا مبصرتن یو نخا اخکارک ان کی دا حق بیت تیشو ہے یا مبصرتن لپا دخکار کولو دا حق یا مبصرتن اے خاون دلی دو او داوری دو غگون استر گوالا فظلمو بیہا او دلتا اگر ترجمہ وکی چکم تا صورتی عراف کی کرے فظلمو بیہا انکارو کدی خلقو دی موجزین انادن یا فظلمو انفسم بقتلہا فظلمو انفسم بقتلہا خلق ظلم کا پدی آیت اللہ باندھی اے خلق ظلم کا پنفس نہ قبول باندھی بہا پ سبب دو وجلو ددی نا کے پمان وسل بنات اور لدل نکم پات نو باندھی الا تخفیفا مگر لپا دی یرولو معجزات چلی گو مقصود دخل کو یرول دی ویس قلنا لکا او کل چمتا تویلو ان ربکا آتو بالناس ستارب چدے آت بالناس راگر کری دی خلق پیل مخبل ستارب احاتا احاتا کری دا اے راگر کری دی خلق مخبل علم طول علم مخلوق دا خبل علم کرا غست دے وما جالنا رؤیا او ندگر دولی منگا استالی دل اللتی ارینا کا آغا چمکتا تو خود لو یاد شدر تا او دیکھ اشارہ دا موجزت المعراج تا او دیده که رؤیا راغه رؤیا و بعضی خلقوی ده قرآن عجیبه امتحان کتاب ده بعضی خلقوی ده پیغمبر معراج ده رؤیا و خوبو زکو بر ار رؤیا راغه داغی جواب دا دے علماء تفصیل لکھی چلا فرقا بین الرؤیا والرؤیت لا فرقا بین الرؤیا ٹھیک سو کہنا والرؤیت رؤیا اور رؤیت کی اس فرق نشتے خوب اور لیدل یعنی خوب رؤیا چپ ماند خوب شی والرؤیت فماند لیدو شی لا فرق بینهما دیم علماء ذکر کی چھ دیتا رؤیا ولیوی لانا وقعت بلیلت دا دشپی خبر آوا او کم شے چھ دشپی وی نایت خلق رؤیا سر تعبیر کی وما جالنا رؤیا انو گرد لیمگا لیدل دا پیغمبر میراج اللتی ارینا کا چھ منگتا تو خود دلو اللہ فتت للناس مگر داو امتحان لپا دا خلقو والشجرة الملعونة في القرآن بلا مسألة او ندر گردو لمنگا اغا ذكر داسو اخا او ندر گردو لمنگا اغا ذكر دغعوني الملعونة في القرآن چه ذكر شوی دا پا صفت دا بد پا قرآن کی دا بناو چه لعنت کر شوی دا پا قرآن کی الشجرة اغا بوٹے کم الملعونة في القرآن چه ذكر شوی دا پا صفت دا مزمت سر پا قرآن کی المضمومۃ فی القرآن زم کرے شوی دے دغی پا قرآن کی یاد سر اگر سنگ زم کرے شوی دے سورت صافات والا پینزش پیتم آیت و گرا ان شجرت تخرجو فی اصل جہیم طلعها میوے دے کان روس شیاطین اگر مضمومۃ فی القرآن روس شیاطین دیما توجی واشدۃ الملعونۃ فی القرآن او ند ذکر کرے منگا ذکر دا بوٹی الملعونۃ فی القرآن سمانا اے ملعونۃ آکلھا ملعونۃ آکلھا چلانتی کرے شوی دی خورن کی جاوے فی القرآن چ ذکر پا قرآن کرا گلے دے ونخوفهم او یرو دا خلق منگ دا عذابنونا فما یزیدهم نزیات دوی لرا دا تنبیحات زمن دا آیتون زمن الا تغیانا مگر پا سرکشے کی دا سی سرکشی کبیرا چڑیر لویا دا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا دیم باب یو کم شپیتم آیت میں شروع ہو وما منانا ان نرسل بالآیات یعنی معجزات ورکول باندی قادر یو و معجزات زکا مطلوب استاسو نور کہو یا نخکار کہو چتاسو منکر د معجزات نه د منلو نه اور د انبیاء خبره نه منای ما منانا ان رسل بالآیات نیو منکری منگا د اخکار کولو د معجزات نه الا ان کذب به الاولون مگر تکذیب دړم بنو چمک کی خلقو تکذیب کرے دے زکا منگ معجزہ نور کو او دیاغی یو مثال باتینا سمود الناقت مبصرتن ہو چی سمودیانو تا ناقا منگ ورک را اوخا لپا دا اخکار کولو دا حق ناغی بدبخت و انکارو کا دارنگی پیغمبر معجزہ منگ تاسو درک را دا معراج تاسو تا انکارو کا جہنم کے دا بوٹی ذکر منگو کا نو تاسو تے انکارو کا او تاسو ویچ اور تا گورا او پاکیشن بوٹے ہو گورا دائی تا خدا خدا قدرت وی نو چھ پور کشن بوٹے ہو جوڑ کی ہو لگئی سبحان اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ دان دے مخ کی آیت سر لگی اور رب تے اولی کا خدے چھ حضرت آدم وجود دامد آیات اللہ نو بے پلارو بے مورو خاورو دوبو نہ جوڑ شا منگا جوڑ کا داخم سو آیات اللہ نو معجزات تھی کنا آیات اللہ دا خدے دا قدرت نہ خوا خو ابلیس چی آیات اللہ نے انکار ہو کا بسنگ سشا سبب دا عذاب اگر زیدہ ربط وجود آدم من آیات اللہ اور ابلیس سے کلا وجود آدم اور دغی آیاتیت نے انکار کا نو ابلیس کے پارا سبب دازاب اگر زید وید قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم کلا چویلو من فرشتو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تا سجدو کر ٹولو سواد ابلیس نا ہوئے دے بدبختا آج جدو ایز سیدو کم لمن آغا چاہتا خلق تطینا چتا پیدا کرے دے دخاورینا خٹینا دخٹو نا جوڑ سڑے لمن خلق تا دے حال کے چاہ دخٹو نا دے نو کالا بیا ہوئی ابلیس آرا ایتا کا خبر را کمالا حاض الذی کرمت علیہ حاض الذین مخ کے حرف عن مقدر کہے چہ معنی صحیح شی ارائیتا کا خبر در کم تالا حاض الذی اے عن حاض الذی خبر در کم تالا پبارد دی سڑی کرمت علیہ چتا پما عزت مند کرے دے اور پما دی غور کرے دے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ کہ تپات کے ما تر قیامت پوری دمر میں بچ کے لاختن کنا ذریته نو بیخ کنی با حکم ازا ویخ با اباسم بیخ کنی خا احتکان بیخ کنی یو سیل چ زور ورکی او دیاغی نا سوی نا اباسی تالو آجبہ تم درسی ہوئی کنا لاختن کنا ابا باسم ازا ویخ با اباسم جرب اباسم دا اولاد دا آدم الا قلیلا سوا دا لگونا سلگ افراد بھی چھ زمان دا جال نو بچی نور خوب ازا پی وس لگو ما اللہ فرمائل اذهب صدف شا ومن تبعک منهم پچا چھ تابداریو کستاد دی خلقنا فین جہنما بے شک دوزخ چھ دے جزاؤکم جزا موفورا بدل دا عملون استاسو دا بدل پورا کرے شوے پورا بدل بھائی چاستا من نہ اکڑا نو تو اس دیاغی مرگیری ٹول بدن نہ پراتی ہے اوزتا تو اختیار دے وستفزز اخیوتا وستفزز اخیوتا راخ کا من آگا چال را استطاعت منہم چتا قتل رتا دوینا بسوت کا پاواز اخپل واجلب علیہم اور جمع کپدی باندھی بے خیل کا اغسوار اخپل ورجل کا و پیادل وشارکم فی الاموال اور شریک شدی سراپ مالونو کی والاولاد پا اولاد وعیدهم وعدی ورتک و باطلی اللہوی وما یعیدهم الشیطانو اور وعدنکی دوسرا شیطان الا غرورا مگر دوکی الا غرورا مگر دھوکا دھوکا کرے شے بسوت کا اتر و داخل بسوت کا پخپل آواز نو آواز دا شیطان کمی ہو دے نمنگا خمخ کی ویلی صورت آراف کی چی دا شیطان کم کم آوازو نے دی قدید ہے کہ اس چونکہ دا اختصار مقتضی دے نو تفسیر قرطبی جامع لفظ لکھ دے بسوت کا کلو داعن یدعو الی معصیت اللہ بس آواز شیطان کلو داعن ہر دائی دے چی بلی خلق لرتا الہ معصیت اللہ دا اللہ نافرمانے تا بس ہر آواز چاہے اگے سرا بلن کی دا اللہ نافرمانے تا تو بس دا آواز چا دے دا آواز شیطان دے پارے طریقے سر چی اگر چی باز علماء دے تخصیصم کئی چی سو کے سندری دی سو کے صوت المزمار بانسری دا خدا ٹولی دی بدلتا بے سوت کا وہ سوتو کل دائن ید و علام سیت اللہ ہر آواز آواز کی گی پائے سرا اللہ نہ فرمانے تھا سندر اشوا بانسری شوا ٹک دا ہر اگا آواز چی دا معصیت تباری تعالیٰ تا خلق پرا بلی لکہ دا شرک آواز دا بیدت آواز دا ظلم و عداوت آواز دا طول آوازون دا معصیت دا دا شیطان آوازون دی او چا مانا کرے دا بی سوتی کا اے بی وسوستی کا او بل دوی لرا پخپلی وسوسی سرا زرکی ورطا وسوسی اچوا دا گناہ او دا شرک دا کفر دا بیدت دا قرآن نہ خلاف پیغمبر دا سنت نہ خلاف ہر گناہ خبر شو واجلب علیہم بخیلکا ورجلکا دینا خیل شاہ سواران سوار او رجل نہ مراد پیادل دی اکثر مفسرین فرمائی یریدو کل راکبن وماشن فی معصیت اللہ سبحان اللہ دین مراد ہر سور دے ہر پیادل دے فی معصیت اللہ چدا خدے پنا فرمانے کے روان دے بس ہر سوکھ دے کہ دا شرک دعوت لے روان دے نہ دا شیطان سور دے پیادل روان دے نہ شیطان پیادل مر گئے بدعت و دعوت لسی دا خلق و عقیدی خرابی یا خلق لد قرآن دا علوم نہ اڑی آپ دے کے داخل دی ابن عباس سے وہی کلو خیل سارت فی معصیت اللہ و کلو رجل مشت فی معصیت اللہ بیادیم آت کی ویلو و شارکم فی الاموال شریک شدوی صرف مال اولاد کے اگر بسی کلو ما اصیب من حرام ہر مال چی دا حرامو نا اگتے پلار دا حرامو چل دوکا حیرون دا بنگ منگ دا طول پکی داخل کا خیر دے نو ار اغا مال چی داغی ذریعے آمدنی دا حرام ہوئی نو وشارکم فی الاموال کے داخل دی دارنگی والاولاد کل ولد بغیت فو للشیطان ہر حرامی اولاد حد شیطان دے حرامی پی نہیں یعنی اگر اسباب ناجی زنا زنا و پیدا اولاد شیطان دے جگہ دا پا معصیت تا رحمان سر پیدا شئے دے او زنا حرام دی دارنگی قرطبی صاحب فرمائی چشارکم فی الاموال والاولاد ما کانو یحرمون من البحیرت والصائبت والوسیلت والحام آگا شلے لکہ تحریمات مشرکین چا مشرکینو حرام کرو بحیرہ و صائبہ و حام و وسیلہ دا تو شیطانی مال دی شارکم فی الاموال ما کانو یذبحونہ لآلہتہم ہر اغشے چی دوی اخپل آلہو دے پارے رب علالو بس اغت مراد دے آخر کے دے ذکر کئی وفی الآیت ما یدلو علی تحریم المزامیر والغناء واللہوے سندر حرام دا بانسر حرامی دی لبی حرامی دی دشر عرش حرام دے واحد یعنی ہر اگر شے حرام دے چاہا سبب دا نافرمانے دا اللہ وی واحدهم روح المانی لکی وعدے کا ورسرا المواعید الباطلہ کشفات الالحہ مواعید باطلہ کشفات الالحہ وعدی ورسرا کوا غلطی وعدی کوا چدا نیکان با مخلاصی آو پروز پا دربار دی ملگانو خلاصی با آ دا طول وعدی باطلی دی اللہ کریم فرمائے چن عبادی زما بندگان لیس لک علیہم سلطان نشتے ستا پدیبان سزور وکفا بربک وکیلا کافی درستا وکیلا کار جوڑا ان کے دلائل عقلی رب ستا سواللزی آغا ذات یوزی چی چلوی لکم الفلکا تاز پار کشتے پدر ابنو کی دیل پار چی تالاش کے فضل دباری تالا انہو کان بکم رحیما اللہ پتاسو دیر میرو باندے واقعی دیر میرو باندے ویدہ مسکم الزر و زجر پا مشرک باندے ویدہ مسکم الزر و کلچور ستاس تکلیفا الزر و تکلیف دریابی تو غیانی دا توفانو ندی فی البحر پا دریاب ظلانو ایرشی مدارک صریف شریف لکی ظلا خارشی ستاسو خیالات وحمنونا من اغما بودانی باطلا تدعونا چتاسو بلائی دلہ نبغیر ذہن تر خبران لکھا نا او ازار کبو فلفل کے دعو اللہ کل چتاسو پا کشتو کے سوارش ہے او مصیبتو نراشی وغیر اللہ ستاسو دا نظر نا اوزی اللہ ایا بیتر خبر دا چستسنا منقتی کو لیکن ایا سمانا لیکن ستاسو اعتماد او ستاسو توجہ او ستاسو فکر پہ یو اللہ باندی وی مخلوق نستاسو توجہ فکر اوزی او طول توجہ فکر چرے ذات تباری تعالی بانی مرکوز شی فلما نجاکم الی البر کلچن تاسو خلاص کو چوبے تا نو آرستم تاسو دا شرک نے انکار تاسو آرستم دا اللہ دا نعمت نے انکار کوئے اللہ دے توحید نے انکار کوائے وکان الانسان کفورا دے انسان کفورا نافرمان درب خصوصا مشرک افا امنتم زجر دیکھا وکی دورتا دریاب کی خوچکل اجر دے تاسو اللہ تا چی غکڑے خان چکل ما اچوبی تراویستے بیا مشرکو کا ولی تاسو لپا اچ عذابو لے نشما لجر مانا داشا دریاب کی خوی ارے ذہن والے پہ اوچھا تاسو اللہ نشم عذاب بولے دلتم دربانے عذاب راوی ستیشم آگا تو اوچھا عذاب انہوں گورا آفا آمنتم آیا آمن کے اتاسو آئی یک صفا بکم جانب البری چھے کتا کی پتاسو باندی یو طرف دا اوچھو بے کتا کی پتاسو یعنی زمکا کتا کی نطاپا کی دن نبوزی و خخ کی او یرسل علیکم حاسبا یا اولی کی پتا سبان دی باران دکانو حاسبان دکانو باران سملا تجدو لکم وکیلا جابن ممتا سلپا دخپل زان وکیلا تپوس کے ان کے دربن چلا سی چلو شو دا خلق ولی پا کانو تباشلل حاسب کانو توی خواہ او بلا مانز کم برستو چو دا خیر دولی کا حاسب ہر اغس سلائی توی چگہ بشتل پا کانو بانے کئی اور اس بیا دا مدارک نقطہ در تذکر کوم با حاسب ار اغا توفانی سلائے توئی چھ پکانو غرزول کئی اغا توفانی سلائے پکانو غرزول کئی کی نگی چھ تا قتل دا دا سی سلائے چھ راشی کلا تیزا نا اغا گٹی شگی غرزی کنا اپا مخ مخولی دے شگو کسی وی حکانی وی انہی ماتی اور ڈالی غرزی تیشوا نا دا دالوی عذاب شی یا عذاب دا کانو لکہ صورت قمر کیوں بورا ہے آیت نمبر 34 دیوانے کی گورا وردا کذبت قوم لوتن لوتن بن نذر انا ارسلنا لهم حاسبا منگا را خوش کر پدی باندے حاسبا کانی کانی میں پیو ورل الا آل لوت سوا دا کورن دلوتنا بس تو حاسب کانی شلخا او حاسب اگر طوفانی سیلے چپ شگو وشتل کئی رس انتظار کام ام امن تم آیا تاسو امن کی ہے آیا بے خوف ہے تاسو آئیو دکم آئے بچ بچ ہے تاسو ام امین تو آئے بچ بچ ہے تاسو دا عذاب در لانا آئیں یو ہی دکم چو واپس کی تاسو اللہ پاک تی پدی دریاب کے تارتن اخرا پا بل زل باندی سکار دل پیدا کی اور بیا دل پا کشتے سوڑ کی فیرسل علیکم بیا را خوشی کے پتا سو باندھے قاصفاً تیز سلے قاصفاً داسی سلے چماتون کی دکشتوی من ریح دہوانا قاصفاً ماتون کی دکشتو من ریح دسلونا فیغرقکم بما کفرتم اللہ غر کی تاثر را پا دریاب کی پا سودا شرک او پا سودا کفریاتو چا تاثر کری دی ثم لا تجدو لکم بیا بنمو میں تاثر لپارا خپل علینا پا من طبیعات تپوس کے ان کے میرے شیخ فرمایا کہتے باز پرس یعنی بیا تپوس کو لو والا چدارا سر سوچ لا اس سکھ بنے دیدہ کی تفسیر لکھی گورا تفسیر مدارک لکھی الریح المہلک فی البر حاصب والریح المہلک فی البحر قاصف دامخ کی حاصب نے اگا ہوا تباہ کن کے پا اچھا اگے تا حاصب ہوئی اگا ہوا تباہ کن کے پا دریاب کے اگے تا قاصف ہوئی دلز قاصف دیکھا نا الریح المہلک فی البر حاصب والریح المہلک فی البحر قاصف ولقد کرمنا بنی آدم مگر عزت ور کر دے بنی آدم لرا تمام انسانیت وانی بنی آدم معزز دے سورتن و شکلن و عادتن الاخری و حملناهم فی البر امگا سوار کریا تاسو پا اچا او پا دریاب بر کے اوبورا کنا پا جازنو گرزے پا موٹرو کی گرزے والبحر پا دریاب کی زی کشتو کی گرزے لولو لانچونا لولو جازنا و رزقناهم من الطیبات بل نعمت امنگا در کردی تا سپا کی زنیمتونا حلال رزقونا ٹول وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا وفضلناهم او مرتبہ در کردی منگ تاسو لرا علی کثیر ممن خلقنا ٹول اغا مخلوقاتو چھ منگ پیدا کردی تفضیلا پو پورا مرتبی سرا فضلنا سو نعمت اشل اے گورا کرمنا ویو حملناهم دوا ورزقناهم دری وفضلناهم سلور دا سلور خاص نعمتوں میں دروانی کری دی وفضلناهم مرتبہ در کری من دوی لرا علا کثیر علماء لکی چی دلتا کثیر بمانہ دا کل دکھا علا کثیر اے علی الکل ممن خلقنا تفضیلا فتمام اغا مخلوق چی من پیدا کری دی غریب انسان اشرف دے او دا کثیر پا مانا دا کل مدارک لکلے دے او تائید صورت شورا راوارا دا شعارا اے 233 تنزل على كل افاك نسيم راکزیگی دا شیاطین علا کل افاق نصیب ہر گناہگار ہر دروجن گناہگار باندھے یلقون السما ورزول کی دویتا اورد خبری و اکثرهم کاذبون عثمان وسی و اکثرهم اور ٹول شیطانان دروجن دی دانا چڈیر شیطانان درو ہوئی اور سپا کی رشتی خمشتے شیطانانو کی رشتی ہم خلق ہمتے اکثرهم اے الکل بمانے الجمیع یوم ندعو کل اناس بی امامہم دا اس تخفیف دیکھا دنیا کی مثال فضیلت در کرے دے خود تان و تپوس دا قیامت پا میدان کم کم یوم ندعو یاد کا غرض چمنگ بہو بلو کل اناس نار یو جمعت ار یو ڈلا بی امام ان پہ امام اخفل سرا یعنی دوی پہ امام پس آغا سوچ ور کرچ ور تامل نام پہ خلاچ مسلمان موحدی ندوی بلولی کتاب اخفل پہ خوشالو سرا ولا یظلمون فتیلا او ظلم بہو نشی پہ دوی باندے پہ مانندہ مزی دا کجوری تیشو میچی دا کجوری بس پہ مثل دا میچی دا خیری فتیل خواب منگ مکے ہوئے اس کل اناس بھی امام نسوک مراد دے خصہ تر جمخ ہو دا امام مدارک دا اگر کل اناس بھی امام ہم اے بھی کتاب اعمال ہم ذکر دا امام دے او مراتن اعمال دی عمل نامہ دکھا لیکن امام سوئی نمخ کی عمل نامہ بمتاتا مخ کی برتوی ابو العالیہ فرمائی بھی امام ہم اے بھی اعمال ہم ذکر دا امام او مراتن اعمال ادری میں نقطۂ یاد رکھا کہ علامہ قرطبی و حدیث ذکر کرے دیں آو کل یدعا بامام زمانہم و کتاب ربہم و سنت نبیہم امام نہ مراد سوکھ دے ہر یو انسان برابر لکی گی امام د زمانے اخپل اپ کتاب د رب اخپل اپ سنت نبی اخپل بس ہر سرے با اخپل نبی پسرا وانی کہ چاد نبی تابے داری کری نبی پسی بروانی چاہ شیطان اتباع کری نو شیطان پسی بروانی چاچ قرآن اتباع کری قرآن پسی بروانی چاہ گرن اتباع کری بھائی پسی بروانی ہر یو وقت پر امام پسی روانی نو امام دا زمانی اکثر کتاب درب او سنت تخپل پیغمبر یا ملنامہ ومن کان فی ہذی اعما اغم مشرک چوی دے فی ہذی اعما پدی دنیا کے رن یعنی غافل دا حجتنا زان بے خبر کری دل آد دن نہیں فہو فی الاخرت اعمانوی بدے پا آخرت کے رن آلتم سی گمراہ مانس دل تا خورن دے اس ترگرن دی دی آخر کے بڑن دی دا مانا خونا دا دی دنیا ران دا آلتا ببیناوی نبی مسلمانان نبی علیہ السلام فرمائی من اخذ تو کریمتے ہی اگر چانا چیز دا عزت دا عزت من سیزونا تی واخ لما نبی پوز کی بول اعلان شے محبوب ورکو ما دا سترگ عزت من شے دے کنا چی دا دیوینو عزت من دے او چنینو کلب دے خبوب اخباب پا یو نالے کے پرتی کلب خوشانو کے پرتی کلب سا کلب دا سر خانی آنکی مالدارے نوکر بھی او کی عالمی طالب بھائی کیا قارین و حافظ بھائی در سرا گورا اللہ کریم چنے آج علم رسم اعزاز ور کرے نالک دی دنیا اڑوں خبال تڑوں نی نالا من صفی ذکر کئی چ دل تڑوں آگ دے چان دا حجت نہ غافل کری ایمان نہ غافل کری پاخرت کے بڑوں دی سمانا پہ حقیقت بڑوں دی لیکن سورت تو رواں رواں آیت نمبر 125 اور 124 من آردان ذکری فین لہو معیشت انزن کا ونخشو یوم القیامت آما قال رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا دغه حالت میں چڑوں بھائی یو دیو مانا دادا چدا ام یا چدا دا ام یا دا بسر بصیرت تا اے قلبی ہر رسو چویڑوں دی دنیا کے پرند والی دزر سرا افلاق دی آما دے بپا سو منگ دے قیامت کے آما اے ان الحجت رند دا حجت رند سرگ بنی اے د خپل نجات پار برس غسوینا لکتا صورت حاقہ کیویلو حالکا انی سلطانیا لار زمان سلطان زمان غلب ران لارا سلطان بمان غلبا دل تم دادے آما اے پاخرت کے بد حجت نبی خبریں وازلو سبیلا او خطابی لجات لارنا وین کادو دام تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا او دائن مخفف من المستقر دے و ان کادو او بشکا شان دے خبر دا دے کادو قریبا و نزدیو دا کافر نزدیدی دا کافر لیفتنونکا چواری تالرا ان اللذی دا وحینا دا دا قرآن نہ اوہے نہ الیکہ ترا لے گلے دے پر فتنہ کی واچی تالرا واڑی تالرا دا بیان دا کتابا چمکتا ترا لے گلے دے تریا لینا غیرا چی جوڑ کے منگ باندھی نوری خبری لے تف تریا چی جوڑ کے تو لینا پا منگ باندھی غیرا ہو نوری خبری ویزل تخذو کا خلیلا اپا دا غواق کی با انیوی دوی تالر دوست توجہ ہے مشرکین دا پیغمبر خلاف سازش کولے او سن سے فتنے ورتا جوڑا ہو لے چ پیغمبر زمنگ مر کے رشی ودو لوتو دنفا س خبر کی خمنگ سرشی اللہ وی دوی تاپ فتنہ کی اچول غواڑی پدا سی حال کی دے تفتری آلے نا غیرا چی تب منگ سنوری خبری ہوتی او زمنگ وہی پری گی دے توحید مسئلہ پری گی دے او نوری خبری نو چکلے تو دوی پا موافقت روان شی اتخذو کا خلیلا نو تاپ دوسو گر دے ہا کدا حال دا مشرکینو پا دے زمانے کیوں دے حق پرستو تا چلو نا جوڑی داسی او داسی اور داسی تردی چگا مقصد نا دے لواری چکلے مقصد تے پاتی شا اتخذو کا خلیلا تے خسرے نا دے چاپا خوکے نا دے چاپا بدو کی اللہ ولولا ان ثبتناک اشارہ داد دوی خو خپل زور لگئی خو منگ تاکلک ساتو ولولا ان ثبتناک کہ نوے کلک والے زمنگ تعالی رب دین باندے لقد کتا تاکی سرا نیز دیوا کتا نیز دیوا ترکنو الہیم چنرم شوی تو دویتا شیان قلیلا اے رکونا قلیلا شیان قلیلا اے پا مائل کے دو لگ لگ سرا کہ منگ تکلک ہو لینا نو تبا دویتا نرم شوی تبا مائل شوی دویتا فمنگا کلک لیتا نو مائل نشوی ایزن دا تفریدا سمانے کتا مانے کتا ترکن لیم شین قلیلا قریب وا چت نرم شیوے دویتا خمنگا نرم نرمیتا پری نخودے کہ نرم شیوے وے نو ازن پا سورت نرم والستا ازن پا سورت مائل کے دوستا دویتا لازقنا کا منگ برسول اتاتا زیف الحیات و زیف الممات ڈبل سزا دا جنستا او ڈبل سزا دا مرگ ثم لا تجد لك علينا نصيرا او باب نمودتا دے پا دخپل زان پا منگ باندی سوک مددگارے منگ با طالبیا دبل سزا گانی در کرے وے او تا با بیا سوک مددگار موموتے چو منگ ندی زان خلاص کرے وے سمر سخت آیت تے افسوس دے چو کم خلق وی چو قرآن پاشان نزول بیان کا نزانو ما زانو وقت کا تام دا زانو وقت کا پیغمبر تویلو نو کہ تا کافر تا مائل شوی نمونگ بتالا ڈبل سزا درکو او تا خورس کو دکھے گا نا تفسیر لکی چپدی آیت مبارکی تاریز دے تاریز دا عذاب دے امت تا پا مداہن سرا کیسے کہنا تاریز دا عذاب دے امت تا پا مداہن سرا اے ملیانو صاحبانو بل مان کے امیا نو کول نشم کا نا اے ملیانو صاحبانو اے خطبا علماء عظماء کچرے کفر تا شرک تا بدعت تا مائل شوئے گورے عذاب نہ بچ کے دل بیا نشترے اللہ خپل پیغمبر تو اے زن پسرت تا رکون ستا پسرت تا مائل کے دو ستا دی دشمنانو تا توحید و سنت پر خودو پسرت کے لعزقنا کذیف الحیاتی منگ بس سکول ہوتا تھا زیف الحیات عذاب دا جن اور عذاب دا مرگ نچی دا حضرت تو اللہ دا خطاب ورکی نزوت دا کم باغ مولی رورا اللہ یا صفی تاریزن للامت بالعذاب پوچھے گا نا اے بالمداہنہ مداہنت کو صورت کی امت تا تاریز دا عذاب دے پیغمبر علیہ السلام نخرکون الی المشرکین سو محالو کا نرورا اکو معصوم اللہ را لے گلا خودی کیوں نکتہ چیزی فل حیات زیف کو ڈبل توئی ڈبل سزا نو ڈبل سزا دی جن اور ڈبل سزا د مرگ زیف الحیات دنیا اور ممات د مرگ قانون خود پروردگار دا دی چی یو گناہ سزا پہ یو گناہی دو گناہ سزا یو گناہ یو سزا دبل سزا گانو خو اللہ نور کی چاہتا. بعض علماء کرام فرمائی چی دیکھ اشارہ دا درجی دا نبوت تا درجہ دا نبوت اعلیٰ دا نو عالی سری نہ گناہ چوشی نہ گناہ گٹ گناوی نو سزا ہم گٹوی ادنا نو گناوشی نو درجے ادنا دا نو سزا یو دا دل تک دا تضعیف دا عذاب پہ اعتبار دا درجی دا نبوت پہ اعتبار دا رفعت درجی سر دے لکہ مثلا امی روجہ نساتی گناہ دے کچھ ملا نساتی نو دیر لوی گناہ دے آئے تو فرضیت معلوم دے آئے تو حکمت معلوم دے آئے تو فوائد معلوم دی امی صاحب تو فائدے نہیں معلوم آسد حکم پابند دے. دیم قول مدارک لکھی چھ دازی فل حیات چنرے دلت دازے فمان دا نفس عذاب سرا دے دے فمان سرے نفس عذاب سرا نمانے داشرا ازقنا کزیف الحیاتی نمان بس سکولتا تا عذاب دا جن وزیف المماتی اور عذاب دا مرگ عذاب الحیاتی و عذاب المماتی از مدارے و ان کادو باب نمبر تین اور دا باب روان دے آگ 100 آیت پورے بدی دریم اباب کی ذکر دا سبب دا عذاب سر اخراج الرسل عن البلدان انبیاء اخراج دا کلونا چچا انبیاء دا کلونا وقت کلی دی نو بس اللہ پاک تباہ کری دی او دا سو گورا و ان کادو او تاقی سرا نزدی دی نزدی دی چه دا کافران لیستا فیزونا کمن الارضی چه چلونا جور کی کا تاتا من الارضی دزمک دا مکینا اور مدارک معنی کی لیستا فیزونا کا چه عاجزا کی تالرا من الارضی دا وطو دزمک دا مکینا لیستا فیزونا کا عاجز کی تالرا مجبور کی تالرا عاجز کی تالرا من الارض دوتونا فوتو باندی دزمک دمکینا تا عاجز کی عاجز مانا مصیبتونا در کی عذیتونا در ترسی تکلیفونا در ترسی حتی کہ چتا عاجز سے بپر خدود ملک بانے نو دا مانا دا پختو کی خشوار چی چرن جوڑی تا تا من الارض دسنا فدیزمک دمکی ار دمنا دل تصر مکہ از مکہ دخا دانا چی پز مکہ کی اے پز مکہ دا مکہ کی لیو خرجو کا چو باسی تالا دا مکینا ویزن او پا دغا وقت کہ تا او باسی لا یلبسونا کا پاتی بنشی دوی لا یبکونا پاتی بنشی دوی خلافا کا پس دا تانا الا قلیلا مگر لگا مودا کہ تیو وقت کلی دوی لگا ہم زپری نگی دما وچی کلم مکی والو پیغمبر او وقت دا مکینا دیم کال کے پہ بدر کی مردار کرشلل آدھا پورا شو سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ترجمہ دا وکیرا سنت منصوب دے او ناصب مقدر دے او دا منصوبیت بنا بر مصدر دے سمانا سن اللہ سنتن نا سن اللہ سنتن اے عادت اللہ دے عادت دکا کتاب تفصیل لکھ ٹھیک دا مقرر کرے دے اللہ پاک مقرر کر دے اللہ پاک دا طریقہ عادت اللہ دے دا عادت سنگ عادت چچا پیغمبر وقت کرے دے دا وقت ان کے بیا پازاب مبتلا سنتا سمانا سن اللہ ذالک سنتن دا قانون چلو لے دے اللہ پاک پہ چلو لو سرا قانون عادت قانون ابر ادب ادب کرا لکن خا یا کہ دا سنین دا سنت منصوب دے پنز دا حافظ سیب سرا مدر تا کاف مقدر کا سنتا اے کا سنتی من کا سنتی من پشان دا طریقے دا غچا قد ارسلنا قبل کمی رسولنا چو منگلی گلو تانا مخیم بیا اخبل دا من سوک دے قد ارسلنا قبل کمی رسولنا لان بے پوکا پشاند طریقی دا آغا چاہا قدر سلنا قبل کمی رسولنا چمگا لے گلو تانا مخ کے رسولان اخبل دا زمنگا طریقہ دا عدل تخوی کا سنت من پشان دا طریقی دا آغا چا چھ تاقی سا لے گلو تانا مخ کے رسولان دین اخو معلوم چھ دا طریقہ دا رسولان دا طریقہ دا اللہ نا دا طریقہ دا رسولان دا ابو سعود بہتر معنی کرے دا دخو طریقہ دا اللہ خو منسوب کرے دا رسولان تا جکہ جدا طریقہ دا اللہ لے پار دا حفاظت تا رسولانو وا طریقہ دا اللہ لے پار دا سوا حفاظت تا رسولانو وا لہذا دی طریقے نسبت رسول توشا اعلاق دا قومنو لے وجد نصرت تا رسولانو نوا منسکے دا طریقہ نسبت چا توشا رسولانو تا امانا بکے پشان دا طریقے دا غچا چلی گلو منگتانا مکی دا رسولانو اخبرونا تانا مکی چکم رسولان منگلی گلو دا دیاغی طریقہ دیاغی طریقہ خو نوا طریقہ خود اللہ وا خود دا طریقہ نافذ وا لپا دا نصرت رسولانو نو دا طریقہ دوی تا منصوب کرا ولا تجدو او نبو ممیتا لسنتنا تحویلا زمانگا طریقے دی پار بدلول اقیم الصلاة امر مصلحا زکا ملی سیوا مسائب چی ذکر شی نور پسی مزرازی مکی اگر کفار و سازش جوری ذکر شی دویتا دا مکینا و باسی مکینا تا سکا اس مزکا ذکر کوا مزکا بس تسبیوانا اللہ اللہ بیان دا توحید کوا اے درس کوا مزکا نوافل کوا تسبیحات سڑاوا صرف تسبیحات نہ چی درس در نپاتی شی درس پر درس ٹیم کی واز پر واز ٹیم کی تسبیح در تسبیح پر ٹیم کی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس قائم کا مزلرا لدلوک الشمس وقت اور دو دمر الاغہ سقل لے لے ترش پی تورش پی پوری یا بد وقت تو آگے چی مزونا خود دو دی قرآن پاک پر ویزیان ہوئی مزونا دو دی سارو ما خام بکرتا ہوا شیعا بکرتا ہوا مائے موز یاو دے سڑیا دو چڑتا دے یاو دے یاو دے یاو ودا خود رات آسان کا مائے وگور سکی دا آقی میں صلاتا قائم کا موز لرا سوانا لدلو کی شمس پا وقت آوری دو دنور پا غرما تر کما پوری الاغ سقی لے لی تر تورش پی پوری ساڑھے بارہ چنیت اتڑے دش پہ دس بجے سلام گردا بکر تم اصیلا کوئی سارو ماں خان میں نے یو دے خود گرمی نوالے تر ماستم دو دس بجے پورے دے تی بھائی مانا قرآن کی تحریف کر رہے اللہ کے مزون پنجری اور دے کے در تسو مزن راؤ تر ماسپخین نوالے تر ماسوتا نہ پورے لے دلو کے شمسی زوال دنور نہ تر تورش پہ پوری نماز بخین چی اوکے نو دم اوکا نماز گر با اوکے نو بیا دم اوکا ما خام با پرانا کی اوکے نو بیا دم اوکا غزقی لے لے نو ماستن با تورش پہ کی اوکے نو بیا او دشا سلوش را وقرآن الفجر پینزموز اور قرآن منصوب دے فعل مقدر دے یا اقیم قرآن الفجر قائم کا قرآن دف سبا قائم کا قرآن د سبا ذکر دا قرآن دے اور مراتن صلات دے اور دے تو ذکر دا جز اور مراتن کل و قائم کا قرآن دا سار سار قرآن ذکر پر سار مجھ کے قرآن دیر بھی لکھی یا من اقرا قرآن الفجر لولا قرآن د سبا ان قرآن الفجر کا نمشودہ بے شکل استل دا سار او قرآن و تلاوت تسار کان مشودہ دے دے حاضر کرے شوے زکا حدیث کی راضی یشدو ملائکت اللیل و ملائکت النار دشپی فرشتے والا راضی او درزم راضی دشپی سارموز پوری کنا او درز سارموز کی راشی او دیبیا لارشی او چمازی گرشی کنا دا درزی لارشی دشپی والا اللہ تنا تپوس کی چرتا نرا لے استا بندگان مراد وسے کول و اتینا ہم وہم یصلونا و ترکنا ہم وہم سار فرض پس نفل نشتے آ حدیث سے ذکر دینا حدیث سندن ضعیف دے مازگر دا فرض نہ پس نفل نشتے احادیث ام سلمہ کی چرا دی خصوصیت پیغمبر دے جو ابو نوشہ وسرا خا عثمان تراشا الک ولی نشتے نفل کتان سوک تپس کی ولی نشتے ویاسی نشتے ما تاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ. قاضی شمس الدین یولو عالم تیر شہد شاعت علماء کے دے بند علماء دے بند کی حدیث للولی دی دے بند کی استاد پاتی شہد آئی پخپل کتاب کے اور نکتہ لکھ لے دا خوڑیرہ قیمتی دا عباداتوں کے افضل اب عبادت کم یو دیں سنت کے نفل کے فرض فرض سارم ڈپٹی زی ماخامم ڈپٹی زی اللہ اختتام پہ فرضو ابتدا پہ فرضو جدی امت صحیفہ پرانستے کی گی نو نظر پہ فرضو چل خلاصی گی نو پہ نظر دا فرضو دیکھو گا نا اے عمدہ عبادت مان شروع اور پہ عمدہ عبادت مان انتہا. اینا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بھی ومن اللیل او پا بازی سیدش بھی فتحجد بھی بیداری کو پا قرآن سرا فتحجد جہد نہ دیکھا اور جہد مشقت اور محنت توی سر رسی ہم دیکھنا تحجد گزار ہے لیکن چھ قرآن تو ناس ہے دن ہم جہد دیکھنا فتحجد بھی بیداری کو فلسطل دا قرآن نافلت اللکا دا زیادی انام دیتا دی پارا نافلت اللکا کرامت اللکا داتا دی پارا کرامت تے جلالین خلقی فریضتن لکا دا پتا فرضی و پا مت بانے فرض ندی خود نافلہ مقصود بانے زائد سی تو نافل ہوئی نور عبادات فرض دی اور دا زیادی نعمت تی نافلت اللکا دا کرامت تے تا دی پارا عزت تے کنے لکا وہ جو تاثر صدر سے تا تا ٹیلی فونو کی یا تو صدر سڑک پر ٹیلی فون خبر ہو کے ابھی آدر تم سے رکھے نہیں یا غلط ماسٹر صدر خبر ہی کر دیا بس جمع سے ختم ہے بس پیجارو پکار پیجور لن کوزر پکار دے پوچھو کہ نا نو ان ناشیا تلیل ہی اشد وطن و اقو مقیلا تاجد گزار سر اللہ خبر کئی نو دا کرامت دے عزت مان رکھا اسا نزدیدا قریبا دا نزدیدا آئیں یا باسکا چوبر سی تال رفتا مقام محمودا اگا مقام صفت کرے شویتا اگا مقام چا اگا مقام دا شفاعت تے مقام محمود مقام دا شفاعت خا نبی علیہ السلام فرمائی الشفاعت للناس وقل ویا رب ادخلنی مدخل صدقین اے اللہ پاکا داخل کما مدخل صدقن اے پا داخل اولو درشتیا داخل کما پا داخل اولو درشتیا مدخل مانا مصدریو کا ادخال صدقن یا ادخلنی داخل کما مدخل صدقن پا داخل اولو دا پسندیدہ پا داخل اولو دا رزاستا اے پا داخل اولو دا محبوب دا سی زیت میں داخل کا اللہ چتا تا خوخوی تا سی زیت داخل کا چگر اشتیاوی صدق واخرجنی او با سما مخرج صدقن پوخ کلو در اشتیا پوخ کلو در ازا اخپل وجلی ملدن کا سلطان النصیرا او گردو ما دی پانا ملدن کا لطرف اخپلا سلطان غلبا نصیرا چی مدد ورسروی یا خدا مراد دیں ادخلنی مدخل صدق چا مدینہ شی ما او با صد مکینا پا داسی وقل و سرا چا غستا خوخوی تیشو اغستا اور اگر اشتیاوی یعنی پا ایمان او پا صفات کامل و سرے ادخلنی مدینہ شوا نو آخر جنی دا مکینا پا اخراج دا ایمان سرا پا اخراج دا رضا سرا وجلی ملدن کا سلطان النصیرہ غلبہ چی مدد تو سروی دیم علماء مانا کی ادخلنی مدخل صدقین قبر ما داخل کا قبر تا پیدخال دا رضا خپل پیدخال دا رشتیا او باسم دا قبرنا پی خراج دا رشتیا سو کوئی ادخلنی مدخل صدقین جنت لکا مقام محمودا اللہ داخل کما پاگا زید داخل دو چگر رشتی نے دے جدا میں کد دنیا نا پدا سے حال کے چل ایمان سر ایما چادا تو جم کر چامخ کنے دوار تو جی کر وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ وقل جا الحق و چراغ حق وذاق الباطل رخش باطل ان الباطل کان ذوقا بشک باطل چدے رکے دن کے دے باطل چدے نزہوقا رکے دن کے دے وننزل من القرآن ما وشفا حق پر چراشی حق پر مقابلہ کے باطل ہش اس نہ دے اس نہ دے وننزل من القرآن ما وشفا ان اللہ مگر لگود قرآن نا ما اغ حکمنا ہو شفا چاہے کہ علاج دے ہو شفا چاہے کہ شفا دا رحمت المؤمنین اور رحمت لپاد مؤمنان ولا یزید الظالمین اور نہ زیات ظالمان لرا نزول دا قرآن الا خسارا مگر پتاوان کی دا من بیانیہ نہ دے گورے خاں چتو چ باز آیتوں دے شفا دی وننزل من القرآن منگ نازلو دا قرآن نا من بیانیا لا تبیزیہ من بیانیا تبیزیہ نا نازلو منگا دا قرآن نا یعنی طول قرآن شفا دے الک شفا امراض ہم ظاہری ہم باطنی چھ قرآن کریم وائے شرک نہ پاتی کی گی کفر نہ پاتی کی گی معصیتن تر رغبت با نہ پاتی کی انشاءاللہ چامل انسان بھی پہ ٹھیک شاہ اور جی امراض ظاہری بھی لکن نہ جوڑے بخار دے تو بدا آئے تو قرآن کریم او آیا دم کا شف کن اللہ بخیر کی اور دا قرآن رحمت تیرے پاد مؤمنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا واذا زجر واذا انعمنا للانسان او کرچ احسان حکم پہ انسان باندھے اے عام احسانات اگر چیز صحت وی مال اور دولت وی اعرضا دے مخ اڑی دا قرآن نا اللہ اعرضا لرشی دا قرآن نا ونا بے جانبی دا جانب مفعول کی باق حذف کا ونا جانبہ اور لرکی دے دا قرآن نا اڑخ اخبل تیشو کا نا لرکی دے دا قرآن نا اڑخ اخبل لرکی دے دا قرآن نا ڈڈ اخبلا والا لریش دے بے جانبی پخبل ارخ سرا نبانا زر سرا لریش دا قرآن نا قرآن ضرب لرک وإذا مسو شر او کر چورس دیتا شر شرمانا الفقر شرمانا مصیبت دنیا شرمانا اگر ہر یو حادثہ دا حوادث دا دنیا کان یعوسا کان یعوسا کان یعوسا خست قرآن ویلا پوری دیش کان یعوسا سیدھے کلک نا امیدا بچانا کان یو سامانا نا امید شی دا مخلوق نا بس یا من نا امید شی دا اللہ دا رحمت نا نور باس کو منگا ورسرا ورسرا کرے دے دا تاویزن باس پاتا مخ کی ویلو چو قرآن کریم شفا دا او شفا دا امراض باطنی ام دا او شفا دا امراض ظاہری ام دا حدیث کے مرادی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کا پیغمبر اسلام کی تعالی اللہ یو کمال دا کرے دے یو مسلمان سے بلتا خیر اور رسی نو دا سے بد نری نو تعویذ چے دا قرآن و سنت موافق وی نو دا منع نہ دے خو زدانے میں چخام خط تعویذ نہ کہو کتاب جان سکے دا دیکھو خیر را ثواب پیسے ماخلا اور دا ڈیر بہتر خبر دا خو چے تعویذ دا قرآن و سنت موافق وی او کہ قرآن و سنت خلاف بیاغ تعویذ حرام دے انسو سروی ابجد سروی یاد اسماء و دو مخلوق سروی دا تعویذ حرام دے اما تعویذ بی اسماء اللہ تعالی و صفاتی ہی وی اما چی تعویذ دو قرآن پا آیت سروی یا پا حدیث تو پیغمبر علیہ السلام سروی راغی تو علماء کرام جائز بھی لگے اور علامہ قرطبی 300 16 جلد دغا 316 صفحہ خبر گاڑی واڑی کم لوگوں طبیعت میں ٹھیک نہ رہے تاس دعام نہ کروائیں. 315 کی راضی دا حدیث ذکر کئی من لم یستشف بالقرآن فلا شفا فلا شفا فلا شفا فلا شفا اللہ. ہر اغچا چچا اس قرآن کریم سرا شفا حاصل نکڑا فلا شفا اللہ اللہ جو صحت اڑوور مکی قرآن سر صحت حاصل کا روحانی حاصل کا اور جسمانی حاصل کا. فمشکات کی یہ حدیث تھے عمرو ابن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث موجود دے خباز خلق ہوئی چھے دے حدیث کے عمر ابن شعیب روایت کے انقطاع دا دا حدیث دے ذکر کر دے اور دے کے کلام نشتر ہے چھے من حدیث سری ابن یحییٰ قال حدثنا المعتمر ابن سلیمان عن لیس ابن ابی سلیم عن الحسن عن ابی امامتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ينفع باذن الله تعالى من البس والجنون والجذام والبطن والسل والحمى ارى ان تكتب بزعفران او بمشك اعوذ بكلمات الله التامه واسمائه كلها عامه من شر السامه والآمى ومن شر العين اللامه ومن شر حاسد اذا حسد. داوس روایت اور دیکھ دا جملم قرطبی ذکر کردہ ان تكتب بزعفران چدا کلمات لکھ لشی او انسان تب غاری باندھے وا چولی شی میں امید کیوں چ اللہ کریم بغیلا امراض نہ بچ ساتھی دیکھو زیادہ پر صفحہ نمبر 318 کی لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت تھے شفاء امتی فی سلاسن آیت من کتاب اللہ شفاء دو امت پر دریس نے کہا آیت من کتاب اللہ جو آیت کی دا اللہ پہ کتاب او لاقت من عسل یا دا گبین لغن اخرا او شرطت من محجم یا غوین او اخکل چی ورتا ہوئی اخکر لگول دے غرنو کو تخکر لگول ہوئی چکم دے کے درد بھی آیت نوین او باسا نبس دے کہ اللہ پہ شفا خدا او دے لکی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ الرقا الا بالمعوذات یعنی قرآن کریم نہ علاوہ پر بل چیز والے دم جائز نہ رہے نہ تعویذ جائز نہ رہے. بیا علماء کرام لکھی ویدان نشرا یعنی تعویذ پدی کے دا علماء اختلاف تھے چاہے داسو کو ندیف آزاد آ سعید ابن المسیب سعید ابن مسیب دا تعویذ لکلو اجازت ور کر رہے اور دا دی لوی عالم دے دا تابعینو کنا ولم یر مجاہدو ان تکتب آیات من القرآن ثم تغسل ثم یسقا صاحب الفضا. امام مجاہد وی کی او شریبان خوف وی معشوم یری گی یا تو یری گی دا قرآن کریم یو آتوے اولی کا پو بو دم کا یا یو کاغذ باندے دیکھ شوا اور بیا دیگی او بو اس کا امام مجاہد وی چی اللہ بر یہ شفا درکی متحدہ پاکستان دے مفتی دا فتح کتاب گردے اور تابعین کے مجاہد دے اور سید ابن مسیب دے اور دے فتح جان سے نہ کر دے. بیا بل حدیث دے پر 319 کے ذکر کرے دے چلا باس بالرقا ما لم یکن فی شرکن ومن استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل. آگا دمونا چپائے کی الفاظ شرکیہ نہیں نو بس اغیزہ خلق و تفیدر سوا فجی کی گناہ نشتر ہے. امام مالک قول نقل کرے دے رورا چلا باس بتعلیق الکتب اللتی فی اسماء اللہ عز و جل علا اناق المرضا علا وجہ التبرک بها. امام مالک کوئی دا مریض پا غارہ باندے آیت کتاب اللہ اولی کے غارہ تورتوا چے تبرکن دا من آنی دے امام مالک لوئی سڑے تیر شے دارنگی بیادی ذکر کی چه روایت تے دا عبداللہ ابن عمر دا حدیث مشکات تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزع احدکم فی نومی چسو یرے گے پر خوب کے فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و سوء عقابی ومن شر الشیاطین وان یحضرون. دا حدیث تے بیا ابن مشکات تے چھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو چھو اے بخپل زامنو کہ جکم مشران بو ناغی تا باید آیتو نووی غی با دا آیتو نووی او زان باید دم کاؤ تیشوا او چکم وارو بچی بو ناغی تا باید کاغذ اولی کا نغار کی با تزران کا فردوس الاخبار جلد نمبر پانچ دے 291 صفحہ دا انس ابن مالک فتوہ دا لا باس بتعلیق تعوذ من القرآن قبل نزول البلاء و بعد نزول البلاء گناہ نشتے کی او سرے تعویز غار تواچے بیمارے نمخیوی او کدھے بیمارے نرستوی سنن دارمی جلد اول 211 کے رازی باب تعویز للحائز باب تعویز للحائز باب ترل دے معلوم شوا چھ تعویز کو جائز دے کو آئے زنانا پا ایام دا عادت کے پغار تعویز ساتے شکے نہیں دے و انکان فی قصبت مساقت من فضت فلا باسا او کدا تعویز پا دے چاندے کی وی ان غستی ونی فلا باسا دے مثال دا سی شو لکہ جماعت کے قطع قرآن مجدون اپراتی پا چت گردن گناہ نشتے اس کی یو چاندے چاندی پی جنکا سپن آگا چاندے کی تا تعویز واچے اپا غاڑی باندے پروتی دا محفوظ دے کے عرضی تا چیدی نظر اللہ دے خیر آتی خی قرطبی پاکپل کتاب کے زیب پزیدہ مسئل لکھلے دا جل نمبر 10 316 اور جل نمبر 15 دویم صفحہ اور اتم جل 368 صفحہ دے زیب پزیدہ مسئل لکھلے دی بیا پا 220 باندے مسئلے لکھی چدا تمیمہ نا روا دا اور تمیمہ سدے وی اتمیمہ تو قلادتن فیا عوزن والوداتو اے حرزن والودا الحرز اکنجا کچھ ورتا ہوئی ناخو ناروا دی حضرت عشی حدیث ذکر کر چی ما تعلق بعد نزول البلائے فلیس من التمائمی چی بیمارے او تعویز دیوان چو دا تمائم انہا ندر اگر تمائم ممنوع ہونا تا خیال دے ورتا او بیاد امام زحاق کو لم نقل کر دے وان زحاق انہو لم یکن یرا باسن ان یعلق رجل شیء من کتاب اللہ تعالی دا خبر دا در سلور پانی دی لکلی دی اپا دی بان دی خبر خباس کرے دی جو سرے چی لٹن تلار چی مات توی کی چی محفوظ دی بس آئی میں در توی ہاگا تار کے پلاس بائیں ترلوی دزوخو دی پار دا ناروا دی حرام دے او دزوخو دم بدر دزوخی میں چھت متوجی شماتا نو او ناشنا تدبید دو لتا دا دی چا تخیمہ اوہی لے گنا ابراہیم نحی اگر تمیم یکرم القرآن وغیر القرآن رواد سی ندی او آغا مراد دے چھ کم کے دی شرکی الفاظو او دا بل چھے دے گا دا عالم نم ملی کہو سے دا خی خبری نی تو فلان کیا عالم پا خبر کتاب کے دا سن ملا نم ملی کہو سے بیا اخلاص ہونا پاتے گی گا آئی صاحبانو کتاب دیں ٹھیک دا نبس مادا تا زابطہ و خودلا زابطہ تعویز من آیات اللہ تعالی و بی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغین علاوہ نا او چا کم چا چک لکلے دے ناغین مولا علی قاری لوی عالم دے ابراہیم نخیط لوی عالم دے سا خیال لے ورطا سید ابن المسیب تے لوی عالم دے زحاک ابن مزاہب تے لوی عالم دے دے طول علماء و فتوی دے چھ بغیر دا قرآن کریم او دا حدیث سیحانا پا بلسی تعویز من آدے دیکھ شوا او دا اگدی خبری دے خباز مادر تویج دے لے پار چھ شرک ندے نور اقبل کار کا ملا نمرا پس ملی کا اسا او دا فتوہ دا خطا ہدایہ نہ دوی لیکن سو کم ہدایہ بیا ہوا ہے ہدایہ قاضی سا کچھ با فتوہ اڑی کا نا باقی تب دا نوی چھ زماو دی سری جگڑا دا او دی داوی ازا داوی ما واتا دو کسان دی یو خبر رکی چھ دا جائز دی بلی حرام دی یو دا دل پیش کی یو دا فتوہ دی کم یو حق دی چلی زکا دی دائی نا سشتی را کچھ طالبان وزگار دی تعویز برائے زناور نشتے اچھا جناور جو ڈیر پریشانی کا نا واد نہ ادری گی میں خز نہ ادری گی وی باندھ نہ روانی گی نو خی گوا کی انیسا ادری ضلع بسم اللہ ہوا او افغیر دین اللہ یبغون ولو اسمن فی السماوات والارض طوعا وکرها ولیرجعون ابی ادری ضلع پخی گوا کی والا دم وا چوا کیوں نہ درے دن بیارہ سماتے ہو چ دم دکھنو زری دم تو خیا داس وقت زری دم نے دیکھا او خی مانا اس بس دے ماڈیر مر کر تو خود اس پتہ لگی چلا پہ پیسی اخلی ازب دم اچم الحمد للہ زب پیسی نہ لما زدم اچم پیسا پہ نہ لو مانا خود راکی زچن خکار کون مال براکی کا نا الحمد للہ تدریس مانی سے ماستے نشتری مامت مانی سے نشتے پتاوی سے نشتے پدام نشترے مرا سے دکانداری منا رہا ٹھیک تھا کہنا ہاں دکانداری پہ بالکل نہ کہیں دکاندار نہ مخالف ہے تبان مخالف ہے پخوانے مخالف ہے جس وقت کی مات داتے توحید و سنت مثلاً و رسید لیں نظب ہیل اسقات کے نکے ناشتہ ہوں ہیل اسقات کی زنکے ناشتہ ہوں ماں تو چاوی چولی میں داڑی ذلت خبر آ رہا دین اپور تبل ذلت سے چو سڑے ڈیر خلق دا ٹول خلق تھا سنا سی او ماں تو گورے یو سڑے پیسی دا سے داسی گئی نہ پور تک کہتے نہ کہتا ات ماں تو گوچ دل اب پیزی روپے اور کی سر اچھا دی بوا سن نہ دام ماں تو دے وقت نہ دا شیف دیر بد اخکار تبان بیا غرس اللہ کریم چلے حق پرس علماء صلی اللہ پاک بوت لما آگے حق پرس علماء شاگرد شرافت رات اللہ نصیب کو زما پر زین کی دا سنت قیمت خدا پاک واچ خدا سن دا بس داد خدا پاک نظام دیکھا پیسے وا نخل پہ اور کس کو آزم کئی اچھے سے پیسے نہ زبر تو بخیل خونے ماں خدا دچہ عموماً حضرت شیخ شیخ القرآن مرحوم تو چاوی چتراوی پہ حافظ پسیول نہ کہیں حضرت کے سو کڑا چما اس پوری یو حافظ بلا لال چن قتل ہے پہ ماں سے طالبان یو کال منگ تتراوی اکڑے جب چر تل شیخ دمر شمو چمگ لاڈو کپڑوں ساتو منک کہنا لالچ نہ بچ میں لالچی سڑے کو کامیاب کی گنا رو رہا تھا اس حافظان زیاد سید اس خیر لالچ ختم شہید ہے وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ آرَزَا وَنَعَا بِجَانِبِهِ او کلچ احسان حکمنگ پہ انسان باندے نو آرزا دو قرآن نواوڑی وَنَعَا او لِرِشِ دے بِجَانِبِهِ پَ اَرَخَ اَخْپَلَا او چھ بات زائد کی وَنَعَا جَانِبَهُ نو اَخْپَلْ اَرَخ اَخْپَلَا ڈَڈَا دو قرآن نلِرِ کی او دو قرآن نلِرِ شِ وَإِذَا مَسَوْ شَرُّ كَانْ يَوْسِ دکان پر تیار ساتھ ہی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300 5188269 شکریہ